जाएंगे। देखना क्या फिर नजारा होगा, ये जमी गगन हमारा होगा। हो देखना क्या फिर नजारा होगा, ये जमी गगन हमारा होगा। बात इतनी सी है।